Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 maja, minęła 22. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Rosja zrzuciła na Ukrainę prawie 10 tysięcy bomb kierowanych. Wołodymyr Zełenski ostrzega przed kolejną ofensywą. Trwa kampania wyborcza, eurowybory już za 2 tygodnie. Jaszczurki, żółwie, gekony, schronisko dla zwierząt z Lublina zorganizowało dzień otwarty. Od początku roku Rosja zrzuciła na Ukrainę prawie 10 tysięcy bomb kierowanych, poinformował ukraiński minister obrony Rustem Umierow. Takie bomby zostały też użyte do wczorajszego ataku na hipermarket budowlany w Charkowie, zabijając co najmniej 16 osób i raniąc ponad 40. To celowe zabijanie ludności cywilnej, napisał Umierow na Facebooku, oskarżając Władimira Putina o kolejny akt ludobójstwa. Sytuacja na ukraińskim froncie jest niejasna. Kijów informuje o spowolnieniu i w niektórych regionach zatrzymaniu rosyjskich ataków. Natomiast Moskwa poprzez media propagandowe ogłasza kolejne rzekome sukcesy. Według Wołodymyra Zełenskiego Rosjanie przygotowują kolejną ofensywę na kierunku północno-wschodnim. Eksperci wojskowi potwierdzają, że agresor gromadzi sprzęt i ludzi w pobliżu ukraińskich granic i na terenach czasowo okupowanych. Jednak w ich ocenie to część wojny informacyjnej obliczonej na zastraszenie Ukraińców. Tymczasem Ukraina przygotowuje się do kolejnego szczytu pokojowego, który ma się odbywać w Szwajcarii w połowie czerwca, ponieważ może na szczycie zabraknąć liderów dwóch mocarstw, Stanów Zjednoczonych i Chin. Wołodymyr Zełenski podczas wizyty w Charkowie, stojąc na tle zniszczonej drukarni, zaapelował do światowych przywódców o aktywny udział w przygotowaniach do tego wydarzenia. Ukraina ma już chyba największe na świecie doświadczenie, jeśli chodzi o rosyjskie kłamstwa w związku z negocjacjami. Kłamstwa, które były przykrywką Rosji w trakcie przygotowań do wojny i dlatego konieczne są globalne wysiłki. Nam jest potrzebny szczyt z udziałem liderów, których Rosji nie uda się oszukać. Przygotowujemy taki szczyt wspólnie ze Szwajcarią. Początek 15 czerwca. Kijów przypomina, że rozpoczęcie negocjacji pokojowych z Rosją będzie możliwe tylko wtedy, gdy Moskwa wycofa swoje wojska ze wszystkich ukraińskich ziem i pociągnie do odpowiedzialności zbrodniarzy wojennych. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ochrona praw kobiet i mniejszości seksualnych, fundusze europejskie na rozwój regionalny i lokalnej turystyki to główne postulaty kandydatów Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Europarlamentu z okręgu Małopolska-Świętokrzyskie. Kandydaci zaprezentowali się dziś w Krakowie. Jedynką na liście jest były minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz. Jak tłumaczył, tegoroczne wybory do Parlamentu Europejskiego zdecydują o tym, czy Europa będzie bezpieczna. Polityk wskazywał, że wybory są bardzo ważne także dla samego Krakowa. To jest otwarta furtka, która się za jakiś czas zamknie na pieniądze dla milionowej metropolii, jakim jest Kraków. Jako metropolia potrzebuje metra jak tlenu. Żadne premetra tego nie załatwią. Mamy publicznie przekazaną zgodę i wsparcie premiera w tej sprawie. Mamy dostęp do środków, jakich do tej pory Polska nie miała. Lewica opowiada się za wprowadzeniem Europejskiej Karty Praw Kobiet. Dokument postuluje wprowadzenie łatwiejszego dostępu do aborcji i edukacji dla kobiet oraz o równości płac. Mówiła o tym podczas konwencji lewicy w Warszawie Joanna Szyring-Wielgus. Wydarzenie odbyło się pod hasłem Europa dla kobiet. Wiceministra kultury, zachęcając do udziału w wyborach do Europarlamentu, tłumaczyła, że od ich wyniku zależeć będzie, w jakim kierunku pójdzie Unia. Nie warto, ale musimy się zastanowić, czy chcemy Europy strachu i Europy bólu, czy Europy troski i Europy opieki. Europejska Karta Praw Kobiet jest naprawdę świetną konstytucją dla kobiet, którą mam nadzieję w przyszłej kadencji Europarlamentu po prostu wprowadzimy. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca. Polacy wybiorą 53 reprezentantów. W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Lublinie zorganizowano dziś dzień otwarty. Tym razem wydarzenie było poświęcone gadom. Jaszczurki, żółwie czy węże są coraz bardziej popularne, mówi wolontariusz z lubelskiego egzotarium Rafał Antoniewski. Są to specyficzne zwierzęta, dość wymagające pod względem warunków utrzymania. Tutaj przede wszystkim edukujemy, żeby zastanowić się najpierw doedukować na temat danego gatunku, który chcemy posiadać, ponieważ gady dość późno pokazują jakieś objawy chorobowe. Przyszliśmy pooglądać gady, no i oczywiście w pierwszej reakcji wzbudził to zachwyt naszych dzieci. Na co dzień nie można zobaczyć gadów tak egzotycznych jak tutaj. W ogóle nie mieści nam się w głowie, że ktoś byłby w stanie takiego węża węża czy gekona gdzieś tam wypuścić, jak tutaj pani mówiła, na placu zabaw czy na ulicy, a takie sytuacje też podobno mają miejsce. Może się odniosę do tego, co najczęściej słyszę, jest zadawane pytanie, to nie węże nie muszą jeść żywych gryzoni, żywych szczurów czy żywych myszy. Aktualnie w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Lublinie przebywa 78 zwierząt egzotycznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Burze przemieszczają się na północ Polski i tam może jeszcze zagrzmieć i popadać. Jutro w ciągu dnia w centrum i na wschodzie słonecznie, a na zachodzie i nad morzem pochmurno z opadami deszczu i burzami. Temperatura w dzień od 24 do 28 stopni, jedynie nad samym morzem około 20. Autopromocja. Enter Enea Festival 2024 w Trójce. Relacje i wywiady. Audycja specjalna. A na miejscu w Poznaniu 4 dni wyjątkowych koncertów. Między innymi Natalie Tenenbaum, Brandy Younger Trio, WW i Leszek Moszczer. Enter Enea Festival w Trójce. Od poniedziałku do środy o 11.15 i w czwartek od 20 do 22. Gościem festiwalowego wydania audycji Mało Obiektywnie będzie Leszek Moszczer. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 22. Samo H. Jacek Hawryluk, witam ponownie. Zapraszam do 23. Oh, kochać. Andrzej Korzyński, Andrzej Tylczyński. Wersja Akademii Pana Korzyńskiego, nagranie z koncertu, który odbył się 12 września ubiegłego roku w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. To była premiera tego przedsięwzięcia Akademii Pana Korzyńskiego. A w studiu Piotr Szczepanik, czyli Dominik Strycharski. Dobry wieczór. Dominik Strycharski, dobry wieczór. Jak ci się tego słucha? Wiesz, czasami się ciężko słucha siebie. Dobrze. Świetni muzycy, wiesz. Bardzo piękny projekt, który się rozwija cały czas. Joanna Halszka-Sokołowska, Maja Laura Jaryczewska, Kamila Trabek, Grzegorz Tarwit, Igor Wiśniewski, Jan Pieniążek i właśnie ty, czyli Akademia Pana Korzyńskiego. Później po Warszawie zagraliście jeszcze koncert w Gdańsku, później z powrotem w Warszawie. Jakie będą losy tego przedsięwzięcia z muzyką Andrzeja Korzyńskiego? Losy są ciekawe, bo 15 czerwca gramy na grand final Grand Prix Comeda, festiwalu filmowego, a 9 sierpnia gramy w NCK-u, w centrum Warszawy, a potem będziemy nagrywać płytę we wrześniu, a potem będziemy grać prawdopodobnie jakąś trasę w przyszłym roku. Rozumiem. Największe letnie festiwale. Jasne. Nie. Urodziny. Trasa nadmorska. Sylwestry. Kurorty. Kurorty Sylwestry. Tak jest. Sylwester z Telewizją Polską i tak dalej, i tak dalej. Tak jest. Dominiku, ale spotykamy się oczywiście przy okazji Akademii, to rzecz jasna, bo to jest taki, powiedziałbym, projekt, który cały czas się rozwija i który cały czas gdzieś trwa. Natomiast właśnie ukazała się płyta twoja, duetowa, z Grzegorzem Tarwidem, z pianistą, który zresztą pojawia się w Akademii pana Korzyńskiego. Dlaczego Apogeum? Wiesz, no tytuły płyt są zawsze trochę enigmatyczne, a trochę coś mówią, a trochę zadają pytanie. Wydaje mi się, że Apogeum w tym przypadku to trochę odnosi się do tego, że to już był najwyższy czas, żeby wydać muzykę z Grzegorzem, którą gramy od 2019 roku, kiedy się poznaliśmy de facto chyba w 18. Zagraliśmy swój pierwszy koncert w podziemiach Dworca Centralnego w sklepie Plakaton u Jarka Polita. Pierwszy koncert w duecie. I wtedy się wykrystalizowała ta pierwotna formuła akustyczno-elektroniczna. I potem nagraliśmy ten materiał raz, potem nagraliśmy go drugi raz. No i on wychodzi de facto po latach. To już był najwyższy czas. Czyli ile tak naprawdę sesji się odbyło? Nagraniowych? Mhm. Moim zdaniem 4. Każda inna. Każda inna, a ta płyta to są de facto 2 albo 3 sesje. Bo najciekawsze w tym wszystkim jest, że to jest coś niepowtarzalnego. Dlatego też punktem naszej rozmowy, punktem wyjścia jest właśnie improwizacja. Bo spotkaliście się, by improwizować, by wspólnie grać i później te sesje były rejestrowane. I powiedziałeś, że no pierwsza, druga sesja, ale za każdym razem tak naprawdę graliście coś innego. Zupełnie. To znaczy pierwsza wersja płyty była inna niż ta, którą teraz mamy. Czyli jakby na moim dysku jest jeszcze inna płyta tego duetu, która spadła, że tak powiem, z kalendarza, bo stwierdziliśmy, że to, co nagraliśmy za drugim razem, czyli rok później, jest bardziej aktualne, bo my z Grzegorzem się rozwijamy i na przykład graliśmy w tym roku na Jazz Jantar w Gdańsku, w Żaku, chyba w marcu to było, i to już była inna muzyka niż ta, która jest na płycie. Więc to jest bardzo zmieniający się projekt, no bo język się rozwija, nasz wspólny i osobisty język się rozwija. Myślimy inaczej co roku o akustycznej muzyce, inaczej myślimy o elektronice, mamy też nowe narzędzia. Te koncerty de facto można by też rejestrować, bo one też wyglądają zupełnie inaczej niż to, co jest wydane. To jest taki bardzo płynny projekt, taki prawdziwy work in progress, a myśmy z Grzegorzem też odbyli dużo prób przez lata wspólnych. To właściwie taki najbardziej wypróbowany projekt, jaki w życiu miałem. Od lat, powiedzmy 10. To teraz będzie, powiedziałbym, niezły przeskok estetyczny od Akademii Pana Korzyńskiego po utwór, który rozpoczyna waszą wspólną płytę. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, z czym ma do czynienia, czyli o czym rozmawiamy, to za chwilę wszystko się wyjaśni. Strycharski i Tarwit. Fenestra. Dominik Strycharski, Grzegorz Tarwit. To jest kompozycja, która rozpoczyna wasz wspólny album Apogeum, a gościem audycji Samocha jest Dominik Strycharski. Dominiku, może wyjaśnijmy na początku kwestię tytułów, trochę się gubię. No, Fenestra to jeszcze jakoś przyswajalne, okna w języku hiszpańskim, ale dalej, cóż to są za tytuły? Tytuły są... Wpadliśmy na taki pomysł, bardziej Grzegorz nawet wpadł na taki pomysł, żeby nazwać Wensier. Tytuł utwory częściami... Pulchachan. Tak, częściami samochodów, częściami samochodowymi, typu okno, dach, szyba, koło. To trochę ma związek z tym, że ja jestem przecież zakochany w samochodach. Mam nawet kolekcję małych klocków Lego, które odwzorowują konkretne modele samochodów. I to się stąd trochę wzięło. Ale te nazwy, te części samochodów są w bardzo różnych językach, wybranych wręcz, bym powiedział, losowo. Więc są tam języki bardzo dalekie, nawet od Europy. Więc już teraz musiałbym się dokopać, który tytuł znaczy co, to znaczy i w jakim jest języku. Nie pamiętam, ale wiem, że to są generalnie takie rzeczy jak koło, skrzynia biegów, drzwi, okno, dach. To świetnie, no to oczywiście, to już coś wiem na ten temat. Natomiast czy utwory nazwane były w sposób przypadkowy, czy był jednak jakiś klucz, że to będą okna, to będzie skrzynia biegów? Czy wybieraliście po prostu losowo? Nie, to była w tym pewnego rodzaju szachowa układanka bardziej niż przypasowywanie na przykład kół do, nie wiem, utworu bardziej mobilnego, a silnika do utworu bardziej burczącego. Nie, choć przypuszczam, że ponieważ stosowaliśmy jednak to bardzo intuicyjnie i organicznie, to być może to nawet te tytuły, jakbym odkopał, który znaczy co, który co znaczy, to by bardzo dobrze pasowały. I to nie jest takie po omacku, dlatego że ta płyta, jak się można domyślić, czy też to wyniknie z naszej rozmowy, składa się jakby z dwóch kontrastujących brzmieniowo części, narracji. Ja uważam, że samochód też się składa z przynajmniej dwóch równoległych narracji, bo jest w nim jakaś poetyka, jakieś przeżycie podróży i wręcz komfort i przyjemność estetyczna, a jest też część samochodu, która jest stricte mechaniczna, hardkorowa, wiesz, olej, silnik, tankowanie. Ale niektórzy to lubią, to też jest... Ja też to bardzo lubię, oczywiście, ale to dla nich ale... jakaś, wiesz, pasja, tak, emocje. Absolutnie, tylko to jest też bardzo fizyczny proces, mechaniczny, pełen brudu i pewnej żmudności. Innej niż podróżowanie. To na pewno. Wizyty w warsztatach samochodowych zawsze są tymi, o których później długo myślę, z różnych powodów. Powiedziałeś o tej dwuznaczności. Ona jest na tej płycie chociażby ze względu na instrumenty, które używacie. Myślę, że też w jakimś stopniu ona gdzieś tam jest rozpięta pomiędzy brzmieniami akustycznymi fortepianu i fletu i elektroniką. Powiedz, na ile tutaj świadomie zachowywaliście te proporcje, czy też było to wynikiem przypadku jakiejś gry, aleatoryzmu? To znaczy... Zasadniczo bardzo chcieliśmy chyba jednak, żeby to było w miarę proporcjonalne, bo koncerty tak wyglądają, że zaczynamy często bardzo akustycznie, potem przechodzimy w sferę elektroniki, nawet bardzo opresyjnej i ostrej, ale potem wracamy do tej akustyki. Nie chcemy, żeby to był projekt po prostu elektroniczny, bo moglibyśmy z łatwością tak grać bity, grać elektronikę i nie chcemy też, żeby to był projekt po prostu akustyczny. Więc wydaje mi się, że chcieliśmy zachować bardzo takie swoiste muzyczne yin i yang. Czyli gdy zaczynaliście grać, bo jeszcze mnie interesuje ta pierwsza sesja, która odbyła się w Warszawie, w podziemiach Dworca Centralnego, to była sesja wyłącznie akustyczna? Ta elektronika dochodziła później w ramach kolejnych sesji, czy już od samego początku założyliście, że to będzie gdzieś tam tak złamane? Sesje nagraniowe odbyły się w domach. Mhm. Natomiast ten koncert założycielski odbył się dokładnie tak, że Jarek ma w swoim sklepie pianino i koncert się odbywał tak, że zaczynaliśmy bardzo akustycznie, a potem przechodziliśmy płynnie właśnie w nagłośnione moje wokale z elektroniką i syntezatory Grzegorza. I potem znowu wracaliśmy do tego pianina. I to był taki bardzo szybki pomysł, wynikający z tego, co my robimy na co dzień, bo Grzegorz też jest takim muzykiem, który bardzo dużo gra na fortepianie, nawet wiesz, solo. Jego zespół, jego trio też chyba, o ile pamiętam, jest oparte na fortepianie klasycznym, akustycznym. A w bardzo wielu składach gra też bardzo elektronicznie, na przykład w Hoshi, więc chcieliśmy chyba uchwycić wszystko to, co się da w naszej twórczości, ale w ramach duetu. To słuchaliśmy utworu Fenestra, utworu fletowo-fortepianowego, tak bym powiedział. Tak jest. To cóż, spróbujemy utwór Tutcik. Nie wiem, nie wiem, co to oznacza. Dobrze, no, czy to jest chyba skrzynia pieków? Nie wiem, no. Przyznaję się, w każdym razie tutaj będzie elektronika, czyli ta druga strona Dominika Strycharskiego i Grzegorza Tarwida. Spróbujmy. Strycharski i Grzegorz Tarwid na płycie Apogeum. Dominik Strycharski u nas w Samocha. No to była ta odsłona elektroniczna. Zgadza się. Bardziej opresyjna. Tak? Tak mówisz? Tak. Mhm. To jest trochę tak, że słuchając tej płyty można odnieść wrażenie, że czasami gdzieś tam penetrujecie świat takiej modernistycznej awangardy, kiedy pojawiają się utwory na flety proste, i fortepian. No ale gdy wchodzi elektronika, to przed momentem pomyślałem o bohaterze mojej poprzedniej audycji, czyli Square Pusherze. Pewnie byście się dogadali. Zdecydowanie. Bardzo dobrze. To jest gdzieś na takim przecięciu, ale jak dzisiaj wygląda ten rynek, że tak powiem, fletowy? Bo grasz na fletach prostych. Tylko. Flety proste, muzyka współczesna, czy to jest instrument, który cały czas inspiruje kompozytorów? Myślę, że coraz bardziej, bo jest coraz więcej ciekawych flecistów i flecistek, które na fletach prostych grają muzykę współczesną i chcą to rozwijać i powstały też nowe instrumenty przez ostatnie 25 lat. Jest to inspirujące. Ja sam zresztą nawiązałem kontakt z takim flecistą Erykiem Bosgrafem, który uczy w Krakowie fletu, głównie barokowego, ale też współczesnego. Tak, to znaczy ten instrument absolutnie nie zamiera. Wprost przeciwnie, jest cała nowa fala osób, które grają i muzykę współczesną, próbują też grać muzykę postrockową, z różnymi skutkami też estetycznymi, ale zdecydowanie ten rynek może nie jest to rynek gigantyczny, ale jest całkiem spory. No, poza Polską jak na razie, ale robię wszystko, żeby to się zmieniło. Bo oczywiście flety proste są jakby nieodzowne, jeśli chodzi o nurt wykonywania muzyki dawnej, tego, co się zdarzyło w ciągu ostatnich dekadach, o tym powrocie do oryginalności. Tutaj bez rzeczywiście tych instrumentów trudno sobie to wyobrazić. Ale muzyka współczesna także zaanektowała ten instrument. Bardzo mocno, szczególnie pewne odmiany fletów, na przykład flety Petzolda, budowane w formie kwadratowej z sklejki, basowe flety generalnie, bardzo inspirujące. Ale ty na poprzecznych nie grasz, tak? W ogóle? Nie, nie interesuje mnie ten instrument w sensie grania na nim, bo jako instrument w ogóle jest piękny. Natomiast ten typ operowania instrumentem nie. Czyli elektronika, flety i głos. Na płycie dużo, dużo wokalu też. Tak, znaczy, elektronika głos, jest tak, głównie. Głos, oczywiście zaczęliśmy od utworu Andrzeja Korzyńskiego, ale twoje projekty piosenkowe to jest coś, co rozwija się także równolegle. Ale tutaj wydaje mi się, że ten głos traktujesz jako po prostu taki element tej mozaiki dźwiękowej, że to jest coś, co, nie wiem, też wypełnia te brzmienia elektroniczne i akustyczne. Ktoś by powiedział, że to jest taki rozbudowany beatbox. Mhm. Bo rytmy też są wokalne, basy są wokalne, no z dużą ilością właśnie obróbki elektronicznej. Ja nie gram na syntezatorach, ale mam takie urządzenia, które symulują różnego rodzaju syntetyczne brzmienia, więc w tych utworach w ogóle czasami nie wiadomo tak na pierwszy rzut ucha, kto gra na syntezatorze, a kto nie. Tak, traktuję głos jak instrument. Czyli możemy się domyślać, czy to grasz ty, czy gra Grzegorz? Poza takimi stricte fortepianowymi barwami, to tak. To ja mam niespodziankę i dla państwa, i może także dla ciebie. Co robiłeś 8 października ubiegłego roku? Nie pamiętam. Bo ja ci przypomnę. Byłeś w Tychach na festiwalu Auxodron. W Mediatece został wykonany twój utwór The Frame. Utwór, który napisałeś dla siebie i dla orkiestry AUXO, orkiestry kameralnej miasta Tychy pod dyrekcją Marka Mosia. No to może rozpoznasz, kto gra na flecie. to już ustaliliśmy, co robiłeś 8 października ubiegłego roku. Byłeś w Tychach na festiwalu Auxodron. Byłem na scenie. Tak, wtedy premierę miała taką pozycję. Ja przyznaję się, że bardzo lubię ten początek, kiedy flety łączą się ze smyczkami wchodzącymi tak bardzo delikatnie i tworzy się taka jedna całość. Na jakim instrumencie wtedy grałeś? Dziękuję, że to powiedziałeś, to miłe. Grałem na flecie sopranino, najmniejszym flecie, jaki mam. Oczywiście z dozą elektroniki bardzo specjalnej. No tak, ta elektronika tam, powiedziałbym, rozszerzała nieco. Bardzo mocno rozszerzała, tak jest. Ale to jest flet sopranino, który się okazał bardzo dobry właśnie w zestawieniu z Auxu. The Frame, czyli stworzyłeś takie ramki, obrazki trochę, które połączyłeś ze sobą. Pamiętam, że to był taki utwór złożony z właśnie bardzo różnych pomysłów, które połączyły się w jedną całość. To był taki pomysł na po prostu pokazanie bardzo różnych możliwości fletu, brzmienia orkiestry, improwizacji wspólnej. Tak, a i trochę też takie, że tak powiem, wyrzucenie z siebie pewnych intuicji i organicznych narracji muzycznych, które dawno chciałem zrealizować. Nawet zahaczających gdzieś o muzykę filmową, jak to się mówi dzisiaj, teatralną. Nie chciałem tworzyć utworu, który na przykład opowiada jedną historię, ale też nie chciałem tworzyć utworu, który byłby jednoznacznie, nie wiem, awangardowy, czy też jednoznacznie eksplorujący jedną technikę. Nie, w tym przypadku chciałem stworzyć coś spójnego z różnych myśli, które mi się pojawiają w głowie, ponieważ analizując, pisząc ten utwór, przeanalizowałem w ogóle swoje życie muzyczne, jak ja podchodzę do muzyki, jak przeżywam muzykę na co dzień, jak wygląda mój przeciętny dzień z muzyką i zrozumiałem, że nie ma w tym jednej zasady, że ten dzień jest stworzony z plasterków poświęconych zupełnie innym narracjom, wiesz, obok Kagela czy muzyki stricte współczesnej pisanej rok temu jest, nie wiem, Björk czy jakiś pop, czy polski hip-hop, czy potem jazz i że nie mam w tym jakiejś takiej jednej myśli, która mi się wybija i nie jestem typem człowieka, który chciałby robić jedną rzecz konsekwentnie przez 50 lat. Wolę to skakanie i dlatego napisałem taki utwór. Myślę, że państwo już doskonale wiedzą, z kim mają do czynienia. Nie tylko piszesz utwory tak zwane autonomiczne, nie tylko zajmujesz się Andrzejem Korzyńskim i jego muzyką. W tym roku pojawi się płyta twoja kwintetowa, z tego co zapowiadasz, tak? Zgadza się, Quintet Core. Tak, a piosenki? Wiem, że piszesz te piosenki cały piosenki czas. Piosenki już napisane. Piosenki wyjdą jeszcze też pewnie w tym roku, albo na początku przyszłego. Intensywnie współpracujesz z teatrami, więc cóż, no. Co dalej? Na co możemy oczekiwać? Ja rozumiem, że płyta kwintetowa to jesienią chyba. Płyta kwintetowa jesienią. Nagrywamy też płytę z Andrzejem, z muzyką Andrzeja Korzyńskiego. Nagrywamy wczesną jesienią. Płyta solowa jeszcze w tym roku wyjdzie w Nacji Słuchaj, która też dopowiada kolejne historie do tych moich narracji. Co jeszcze? No spektakle z moim udziałem chyba jeszcze 4 w tym roku. Premiery. Na pewno premiera filmowa, przynajmniej jedna w tym roku. Też jeżdżę po Polsce w tym momencie z muzyką, z filmem, do którego pisałem muzykę. Chcesz pokój, szukaj się do wojny. Jadę na kolejne 2 festiwale niedługo, więc bardzo dużo się dzieje. A o reszcie nie mogę jeszcze mówić, bo jeszcze pod spodem się gotuje kilka innych tematów. No, już nawet nie pytam, bo boję się, że nie skończymy. Natomiast muszę o jedno zapytać, czyli o okładkę, o tę sztuczną szczękę, która pojawia się. Bardzo fajnie, że o tym mówimy, to bardzo lubię tę okładkę, ponieważ ta szczęka, jak się przypatrzeć, to składa się z nieprawdziwych zębów. Mhm. Bo to są jakby same jedynki. Autorem okładki jest Jakub Wróblewski. Wspaniały artysta, grafik, twórca wizualny w takim szerokim znaczeniu oraz operator. Właściwie to mogłyby się u nas pojawić same trójki. O właśnie, a może to są trójki? Zresztą to płyta. Proszę go dopytać. Upadła.